Kimbia siku hizi simuoni mwenzangu, kinikimbia siku hizi simuoni, siku hizi simuoni. La hasina ya dunia, amana amana amana, hali yangu taabani. Chakula silali, sina ninachotamani. Sili chakula silali, sina ninachotamani. Sina ninachotamani. Imeniruka akili, amana, amana, amana. Ni kheri ya majununi. Tukatendeana ya hubana ya imani. Mengi tukatendeana ya hubana ya imani. Ya hubana ya imani. Na sasa sinaetena amana, amana, amana. Amenitoka machoni. Amenitoka machoni. Amenitoka machoni. Amenitoka machoni.